comenzar ca presentación da Radio Pardiñas con este temazo de Pepe Bamonde, gaiteiro, amigo de Sermolos, profe de gaita e percusión nas actividades que Sermolos desenrolan ao longo do ano, presente tamén na banda Pardiñazo, Mora na Terra Chá, é unha boa canción pa comenzar a nosa presentación de Radio Pardiñas. Como ves, amigo, como cho conto? Pues de momento va todo muy bien y esperemos que siga siendo. ¿Qué es Radio Pardiñas? Bueno, o nome xa di bastante, a radio que cubre a feira festa da música da arte. Comenzamos esta travesía radiofónica a xusto un ano na Casa das Artes de Pardiñas, onde temos o noso estudio. Aquí abaixo temos un taller de cantería que tamén formará parte da programación, eso falarei despois. Temos de veciño o gran Sito Carracedo, que ten aquí o seu taller e é como noso anfitrión aquí en Pardiñas. Mas temos moitas anfitroas das que hai que saludar, como por exemplo a mija Moni de Sermolos, que nos ofrece o seu piso para xentes da radio e nos axudan todo o que precisamos, como todos os componentes da Asociación Cultural Sermolos. Radio Pardiñas, la man de Sermolos. Sí, Radio Pardiñas, a Radio Libre que cubre esta festa na Terra Chá. A unión das Radios Libres, moitas de nós, como aquí, o amigo como cho conto e eu, o neto da Salleira, xa levamos moitos anos en Radios Libres. Nacimos todos na Radio Calimera, a maioría parte da xente de Radio Pardiñas, mas tamén hai xentes de Radio Roncudo, en Corme, tamén hai xentes de Radio Liberdade, en Ourense, e tamén nos acompañan e nos cubren na programación xentes de Radio Coac, Coruña, Filispín, Ferrol e Radio Neria, en Corcubión, as Radios Libres da Galiza, unha forma de entender a comunicación totalmente distinta ao que non estamos acostumados nos medios oficiais subvencionados polo poder e que teñen totalmente coartada a súa liberdade. Lembrarnos aquí tamén das xentes da galega que siguen defendendo a galega da manipulación do PP, do señor Rueda ou antes do señor Feijó. Non somos medios ceibes, non somos periodistas, nin queremos selo. Sí que estamos cubrindo o que está acontecendo no noso país, na Galiza, onde estivemos o mes pasado, Edu, que a min a memoria xa creo que a veces se me vai un pouco, porque aparte da Radio Pardiñas tamén cubrimos outras festas e feiras, non? Cubrimos. Fomos convidadas a estar presentes en o segundo encontro Burla Verde, que se tivo lugar este ano no Courel, e donde, gracias tamén a compañeiras de organización, pudimos disfrutar dun estudo na casa de Tania, unha da compañeira de Courel, e que tamén nos cedeu a súa vivenda para montar ali estudio despois dunha experiencia un tanto traumática a hora de quererla montarla nun exterior. Se as cousas son fáciles, parece que non teñen mérito. No Burla Verde disfrutamos dun fin de semana cargado de actividades, de palestras. Dimoslle voz a toda a xente que defende o territorio na Galiza, no estudio que montamos despois de moito traballo. A idea inicial era montarlo na iglesia de Esperante, aí, en Seoane do Courel, pero por cuestións técnicas de calambrazos, tirar... A iglesia non tiña luz, obviamente, había que leválo no campamento do amigo Trepa, no Courel, e logo de dous días mollándonos, tirando cables e levando calambrazos, decidimos trasladar o estudio pa Xoane e pa casa da mija Tania, e aí todo fluiu. Eso foi Radio Burla Verde, isto é Radio Pardiñas, pero creo que temos outras cousas preparadas pa este mismo, pa ahora xa, en dúas semanas, tres... Vamos a seguir viaxando polo territorio, non? Efectivamente, compañeiro Óscar. Precisamente en Burla Verde tamén surdiu o convite por parte de compañeiras que están da outro lado da raya para que asistamos a cubrir un evento que ten trascendencia no país veciño, moi perto de donde arraya, a mina de Barroso, un protesto veciñal contra unha mina de ceo aberto de litio que xa levan anos facendo convocatorias deste estilo para, pues, como unha burla verde, para asuntar denuncias e a que a xente se movilice en contra destes proxectos que queren aniquilar nosas terras. E eso será do 15 ao 19 de agosto, cubrindo o campamento contra a mina do Barroso no norte do Portugal, ao lado do Xurés ou do Llerés, como que irades chamarlle, do 15 ao 19 de agosto, a Radio Nómada acompañando esta acampada. Tamén dicir que no Burla Verde falamos que as xentes de Ulloa Viva, que están pelexando dignamente como un exemplo de loita e de como defender o territorio dende o amor, dende a diversidade, tamén xurdiu a idea de participar cubrindo como Radio Libre o evento do Agroqueer, que ten lugar na Ulloa, en Monterroso, creo que é o fin de despois de Portugal, é dicir, o 23, 24 de agosto estaremos como Radio Libre dándolle voz á diversidade da Ulloa e berrando ben alto que non queremos a altri, nin na Ulloa, nin ningún outro lugar, non só de Galicia, sino do mundo. Isto será en agosto, o 23, se non me equivoco, no Agroqueer, na Ulloa. E como xa isto vai medrando, medrando, pois a historia puxemos un nome a Radio Nómada, non? Pois... Puxémoslle Radio Raposeira, unha radio libre e festeira. Eso, e imos de feira en feira ca nosa radio. E todo isto naceu en Pardiñas, o ano pasado, sempre a Marcia de Xermolos acompañando todo. Se non fora por Radio Pardiñas, seguramente non existira todo o que estamos a falarvos a continuación, que faremos o mes de agosto, e seguramente isto perdure no tempo. O gallá, calquera que este interesada en facer radio connosco, convidada está, temos Twitter, temos correo, e estamos presentes aquí, vindo a falar con nos esta semana en Pardiñas, que por nos cantas máis mellor a Radio Pardiñas e a Radio Rapaseira e a Radio de Todas. E deixamos este poema de Darío Joan Cabana para escoitalo enteiro en Radio Pardiñas, a radio de todas. Aluai. Venceredes vos, pero nosoutros temos da nosa parte os carballos de abril, as espadanas a Auricela, o pan de sapo, as veloritas, a rá de San Antón, o vagalume, a troita, a bacaloura, o xabalil e o corzo, o mascato e a rula. Venceredes vos, pero nosoutros temos da nosa parte o cadramón, o pía páxaro, o cabo de home, a illa de San Simón, o lusco, o fusco, o castromao, o xallas, as lagoas innumerables de Valverde ou de Antioquía, o laberinto de Mogor, as encuastras de Novelúa, o edículo de San Miguel de Celanova, o dolmen de Don Bate. Venceredes vos, romperedes a infinda cadea que nos une coas traves do mundo, pero nosoutros mergullamos a boca nos mil ríos de sangue que estercaron a patria, e no noso partido militan todos os defuntos que nos poñen aínda a bosta nas zocas, o cheiro argazo nos fuxiños, o trono da forxa nas orellas, a terra que xa son nas unllas, e as feridas de ferro ou negro chumbo e pólvora nos corazos atribulados. E imos a comenzar a falar así, sin entrar no miúdo, das programas que imos a emitir ao vivo, en directo, en aquí desde Radio Pardiñas. Nosa historia, facémola nos, cantan as compis da matraca perversa, claro que sí, na que escreban outro, facémola nos, dende Radio Pardiñas, é moito importante a nosa historia como pobo e a historia de outros pobos do mundo. E contamos cun convidado para todos estes programas, non convidado, un membro de Radio Pardiñas e Radio Raposeira, como o noso amigo Pablo, especialista en historia de Radio Pardiñas, que o ano pasado preparou unos 4 programazos e este ano vai a prepararnos 3 e quizáis algunha sorpresa máis. Cal é o primeiro programa que nos vai a regalar Pablo? Bueno, máis nós, pero Pablo como hilo conductor destas historias. Pois o primeiro programa ven sendo a mañá, xa. Martes 30, Historia da piratería na Galiza. Para abrir a programación, mañán ás 12, Historia da piratería na Galiza, moito interesante. E despois o seguinte programa sobre a nosa historia, é un programa que eu teño moitas ganas, non vos perdades, o mércores a 1:30, un programa sobre Alexandre de Fisterra, coñecido mundialmente por inventar o futbolín, mais cunha historia detrás que trascende moito máis este gran invento, por suposto, o futbolín. Algo moi noso que reivindicaremos sempre, e máis cunha historia bonita detrás. Pero a historia de Alexandre, moito máis. Isto será o mércores a 1:30, segundo programa sobre historia. E xa o terceiro programa, o Benres, tamén ás 12, iniciando a programación ao vivo, Colonialismo inglés na Palestina, un tema que, sin duda, é de certa transcendencia desde hai moito tempo que pasa co povo palestino, unha historia que non é de agora, que é de hai moito tempo. nosa historia facémola nos, si hoxe pola tarde, logo deste programa que será último en directo deste mediodía, ás 7:30 volveremos en riguroso directo, intentando xa en FM, co outro programa que ten que ver ca historia tamén, titúlase Historia do Futuro, Memoria da Pedra, é dicir, canteiros e canteiras na terra xa, historia, presente e futuro. Programa que non tiñamos pensado na programación, mas chegamos aquí xa fai uns días a montar a radio e o gran amigo Alfonso Blanco comentounos que había dous artistas, dous canteiros facendo unha intervención na fermosa ermita de Bascuas aquí en Guitiriz. Fomos a entrevistalos ca nosa gravadora de Radio Pardiñas e dímonos conta que iso era un programazo, a historia dos canteiros na Terra Chá, do pasado e do presente, como pasou estes días en Bascua. Foi esta semana cando nos entrevistamos, fresco, fresco. Ese será o primeiro programa desta tarde en Radio Pardiñas a partir das 7:30. E logo, para rematar, a programación en directo de hoxe, xa sabedes, 6 horas o día en directo, algún día incluso máis, e logo programación que xa temos gravada, programas xa temos gravada da edición de Pardiñas do ano pasado, do Burla Verde e de outras radios libres. Hoxe, para rematar, ás 9, conversa e presentación dos festivais da Terra Chá. Programa que nos encanta, que xa repetimos o ano pasado, foi a primeira vez, e conversamos con xente preciosa, con Martín, do Parga Rock, que os estará connosco tamén, con Óscar de Muimenta, deste pedazo concerto que fan en Muimenta a finais de agosto, que nos presentará esta edición, e tamén con Carlos, da Asociación Cultural Castiñeiro Milenario, que organizan aí en Bamonde, a beira do Río Ladra, nun entorno privilexiado, hai que dicir que en Parga e en Muimenta tamén, outro superconcerto co código postal de Bamonde, que agora mesmo non me acordo, 27, 7 e 33, se me equivoco, perdoade os de Bamonde Begonte. Ese será o se pasará a programación e nos presentarán os seus festivales que terán lugar ao longo do mes de agosto na Terra Chá, festivais do povo e para povo e feitos por asociacións culturais. Longa vida! Tamén contamos como ano pasado con compañeiras chegadas dende Colombia que actualmente moran na Galiza e na Europa. A compi da radio María Fernanda, que nos trae o seu amigo Iván e nos preparan 3 programazos. Pero primeiro vamos a escutar esta canción linda, aletosa, muller libre poderosa dende Colombia. Política e la política no es mujer. Si la mujer no es política, la política no es humana. Hoy quiero hacer mi testamento y a cada una les dejo un verso. A las mujeres dulces que me bañaron en afecto, quiero decirles que las amo como a mis partos, como al cansancio que queda de un día fuerte de trabajo, como al paisaje que sueño viviendo juntas por largos años, embelleciendo nuestra historia con nuevos actos. Hay una esperanza para reparar toda esa violencia que no aguantan más. Se habla de derecho, solidaridad, dicen las mujeres que no aguantan más. Que nos devuelvan la tierra, pues como decía Óscar, a las compas desde México estarán presentes por primera vez o miércoles 31 a las 12 como programa Música como herramienta de transformación social y reparación personal. Y dibujada a las mujeres libertarias, poetisas y artesanas, a las maestras y obreras, defensoras y parteras, a las madres que nacieron y a las mujeres que decidieron. Y al día siguiente, jueves, primero día de agosto, estarán con nos de nuevo a las 21 horas con Sons dos Mundos. Tiempos difíciles y momentos voraces, cuando la humanidad atrincherada aún no cree en nada, a no ser el brutal egoísmo del capitalismo que a todas nos consume, o el miedo al pánico que no reconoce la bondad del tiempo, el tiempo que nos da una segunda oportunidad. Y xa terceiro programa sería o Benres 2, ás 9 da noite, Mulleres Libres desde Colombia ao Kurdistán, onde mulleres de Colombia falarán de problemáticas surdidas no Kurdistán, en un entorno, máis que nada, referido ás mulleres, mas tamén, por suposto, de todo o povo kurdistán. Nos tapan la boca para que callemos, somos aletosas. Y así respondemos, no nos callaremos, vamos a denunciar lo que está pasando, no es para callar. Aletosa. Radio Pardiña, Radio Internacionalista, Colombia, Kurdistán, México, también tenemos programas ya grabados, somos distintas culturas, mas una misma alma. Pisamos a terra, disfrutamos, bebemos, hidratámonos ca agua, bailamos, pelexamos, loitamos, unha mesma realidade en diversas latitudes. Estará presente en Radio Pardiñas e tendo a sorte de que xentes da Colombia viven e participan desta radio e son parte fundamental de Radio Pardiñas para acercarnos a outras realidades sociais, culturais y de loita. Cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron malas. Radio Pardiñas. Estábamos escuitando Aletosa, Muller Libre Poderosa. Tenemos programas tamén feitos por e para mulleres, tanto aquí en directo como no Burla Verde. Hai un programa moi lindo que gravaron no Burla Verde dúas compañeiras da radio sobre poesía. E aquí en Pardiñas, tan importante a poesía e calquer outra forma de arte. Estará con nós no espacio de Radio Burla Verde, que nos acompañará cada tarde de luns a venres, como espacio de Radio Pardiñas o ano pasado, programas grabados aquí en directo o ano pasado, que siguen contemporáneamente vivos para seguir escoitando, como si fueran grabados ao mesmo tempo hoxe en día. E nada, e continuamos con este temazo, que a min personalmente me encanta, porque é unha canción popular moi coñecida, mas a letra é escrita por unha compañeira e amiga, Marica Campo, de Xermolo, foi pregoeira tamén, e tamén teremos algún audio del en algúns programas que a continuación presentarei, adicados ao gran poeta da Terra Chá e do país, Manuel María. Que che hai de dire? Se ti es como a terra. ja terra kumati he. Ja terra kumati he. Ai la lelu, ai la la. Hai un anaquiño con Alfonso de Jesús Mato, o cura de Fuxan. Falei agora mismo de Marica Campo, grande poetisa do país, con sensibilidade especial, que nos regalou esta letra xa popular na nosa música, tan popular como a obra do grande poeta chairego e do noso país contemporáneo, o gran Manuel María, que nesta radio xa o ano pasado limos poemas del, mas este ano temos preparados dous programas que imos a facer dende o amor e que para nós, para min, que son personalmente, son os dous programas aos que máis llevo a dedicar, porque é algo a gratitude que temos que terlle o gran Manuel María, non só como escritor, sino como persoa e activista, é algo que me pon os pelos de punta. Preparamos dous programas que serán o mércores á tarde. Toda a programación en directo será sobre Manuel María. O primeiro a 7:30 é un programa sobre él, a súa vida e obra. E contamos con entrevistas que xa temos gravadas, que montamos para ese directo, con Marica Campo, por suposto, que acabo de falar dela, con Alfonso de Sermolos e con Manuel Rivas, nunha entrevista que lle fixemos aí na Coruña, na librería da Tobeira, este inverno, onde nos falan os tres da relación con Manuel María e da importancia de Manuel María nas nosas letras, como escritor, mas sobre todo como persoa. Tamén nos falan de Saleta, súa compañeira, fundamental na vida e na obra de Manuel María. Isto será o mércores a partir das 7:30. E logo deste programa dedicado á figura de Manuel María, temos outro grabado o ano pasado na entrega da Navalla que organiza Sermolos, na Navalla de Manuel María. A verdad é que viñemos como radio a cubrir o evento, entregaban ya a Navalla a Xurxo Souto e a, tamén non lembro do nome, un libreiro de Terras da Mariña, de Foz. Foi emotivo no lo siguiente, en Penas de Rodas, sitio espectacular, despois no río Outeiro de Rei, no cementerio, temos todo grabado e montaremos un programa sobre eso. É moi especial xa o nome, entrega a Navalla. Manuel María tiña unha colección de centos de navallas e regalaba navallas a todos os seus amigos e amigas, porque a navalla era o símbolo de compartir, de compartillar o pan, o queixo, un vaso de viño. E ese sería o segundo programa que temos de Manuel María, con moitos audios que gravamos en Outeiro de Rei, na súa terra, nas Penas de Rodas, a beira do río Miño e no cementerio onde descansa o corpo do gran poeta contemporáneo do país, Manuel María. Sen as mulleres non há revolución. armadas de fuso roca, correrán corriendo. Hacete mucho esto niño, hacete mucho esto niño, mucho este grande valor, mucho este grande valor. Armadas de fuso roca, armadas de fuso roca, corregan corregido, corregan corregido. Ay, ay, ay. E imos a dar conta agora de a programación, así como nos estamos saltando do día a outro. Voltamos de novo ao martes, cando a programa pues, me convida a falar e teremos aquí en directo un programa como Choconto sobre contiños da vida, onde pues, lanzarei ao aire algunos textiños que teño escrito de una milla vida e tamén textos de outra xente moito máis importante do que eu. Esto será a una y media, después del programa de compañeros sobre la historia de la piratería. ¡Viva María da Fonte! ¡Viva María da Fonte! ¡Coas pistolas na mão! Coas pistolas de mal para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos a nação, que são falsos a nação. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Radio Pardiñas en directo toda semana da feira e festa da música e da arte. Estábamos o martes ao mediodía e despois tamén creo que temos o martes á tarde unha programación especial, sobre todo para min, porque son conversas que mantiven tamén nesta primavera con xente da miña parroquia natal, Cerqueda, en Malpica de Bergantiños. Pois a programación deste martes á tarde, ás 7:30 en directo, comenzará cunha conversa co grupo Arredores, grupo musical de que se creou xa fai uns pouquiños anos con xente moi nova, xente de Cerqueda, da zona de Betanzos, das Terras do Mandeo, de Vimianzo, de Enxoneira, un nexo común, xente noviña con ganas da tradición facer música súa, sin filtros, xa o nome o día, Arredores. Arredores é un grupo composto por Icía Varela, Icía Varela de sobra coñecida na nosa música popular, que é unha rapaciña, ten 24 anos, natural de Cerqueda, unha persoa moi importante en Bergantiños, porque é a pandereteira que dá clases de pandereta e canto en todas as asociacións culturais onde a chaman. No grupo tamén están Adrán Bouteira, de Guísamo, Inda máis xente que presentarei a continuación. Xa estiveron no Festival Intercéltico del Orient e que tiven unha conversa con eles no local social das Pozacas, no local da Asociación Cultural Rai Gañas, que creo que vai a ser un programa moito especial e onde tamén presentarán o seu primeiro disco Edixe. E continuamos en Radio Pardiñas. E terminaba, quedábame por presentar a Brian Rodríguez, batería do grupo, e a Luca Rama. Martes a 7:30 en Radio Pardiña. Así despois, ininterrumpidamente, cando acabemos a conversa con Arredores, temos outra conversa tamén con unha persoa moi querida no Concello de Malpica e, sobre todo, cunha asociación que é referente no país, a Asociación Cultural Rai Gañas. Sempre digo para min, Rai Gañas e Sermolo son asociacións que nacen na mesma época e cun, bueno, con matices distintos, porque a diversidade é boa, mas cun mismo alma e un mismo corazón de amor e de respeto ás nosas tradicións, ás nosas avoas, a nosa música e a nosa arte. Martes en directo en Radio Pardiñas. Imos agora a escoitar un tema de Rai Gañas, Chalanito. Que bonita jotita que nos regalan dende Cerqueda, dicir que Rangañas é moito máis que unha asociación cultural. Recuperou o entroido de aí de Cerqueda, fai a foliada de Cerqueda. Bueno, a conversa con Marcia nos contará toda esta linda historia que acompañan a estas xentes bonitas da Asociación Cultural Rai Gañas. Temazo, un temazo este de Arredores. Continuamos con esta presentación da programación de Radio Pardiñas e xa vamos a ir, pasamos o mércores 31, o xoves 1 e o xoves 1, carai, temos unha programación ben completiña. De feito, empezamos un poquinho antes os xoves, os directos, en vez das 12, como todos os días, ás 11. Xa teremos a compaña de Rubén, o director da Escola de Parga, que neste 50 aniversario este ano que tiveron na escola, pois montaron unha radio cos rapaces e rapazas da escola. Vai a vir aquí a presentarnos o proxecto e vamos a escoitar varios programas, tanto ese día como ao longo de toda a semana, feitos en da Escola de Parga en Guitiriz. Xa con esta canción de fondo, pois tocaba falar como que non das problemáticas que existen neste país, tanto agora como hai tempo. Pero oímos a actualidade. Ás 12, do xoves 1, tenemos un programa dedicado a Altrinón Ulloa Así. Programa que nesta cantiga berraban as compis de Fuxan. Queren erguer o país de celulosas contaminantes. Querían nos 70, nos 80. Temos ENCE en Pontevedra, máis de 40 anos de merda e outros 40 que lle acaban de conceder non fai tanto. Mas temos exemplos de celulosas que pararon as nosas avoas e os nosos avós, como a de Valarés, en Ponteceso, como no barco de Valdeorras, en Ourense, e como non, como están facendo a xente de Aulloa, Aulloa ben viva, berrando Altrinón. Neste programa contamos con audios grabados na manifestación que tivemos lugar en Palas fai un par de meses, a verdad que pelos de punta, miles e miles de persoas berrando Altrinón. Temos audios con Iago, un amigo que ten a bella Xaina Ulloa, e tamén unha conversa que fixemos no Radio Burla Verde con Marta, a portavoz da plataforma Ulloa Viva. E despois nos, como radio, daremos tamén a nosa opinión sobre este megaproxecto que quere destrozar toda a comarca de Ulloa, non só que a celulosa, sino con hectáreas e hectáreas de eucalipto. Xa temos pouco eucalipto no país e queren traer máis. E isto nos leva ao seguinte programa, o dedicado á industria para moitos de nós máis contaminante que temos no país, Alcoa, na Mariña Lucense, comarca que de eucalipto sabe bastante e de merda industrial tamén, a famosa balsa de lodos de Alcoa. Neste programa contaremos cunha convidada de aí que é especialista en enfermedades respiratorias e que nos comentará os efectos pa saúde que din. Por aí din que Alcoa non ten ningún efecto nocivo. Como din que Altri non terá ningún efecto nocivo pa saúde na Ulloa? Pois aquí vamos a falar ben claro que sí, que estas industrias matan antes de tempo a nosa xente e contaminan a terra, o agua, o aire, hai enfermedades pulmonares graves, hai índices de cáncer na Mariña que non hai outros lugares. Será polo vento do Nordés ou será por Alcoa? Este é un pouco a idea. Despois tamén falaremos con xentes que está organizándose contra Alcoa, grupos ecoloxistas, neste caso de Lugo, que teremos unha entrevista telefónica tamén, no que nos falarán do que andan facendo, pois, en denuncias ao Seprona pola balsa de lodos e demais. Ponemos estes dous programas un seguido do outro porque Alcoa nos sirve para explicar perfectamente o que pode acontecer na Ulloa se Altri ao finalmente se instala aí. Pode ser a destrución social, cultural e tamén física e da saúde das xentes da Ulloa. E Alcoa, tristemente, pois é unha industria da que pouco se fala na Galiza. Xa está, todos os grupos parlamentarios están a favor de Alcoa. Nadie se atreve a alzar a voz, é vergonzoso. Nadie se atreve a alzar a voz. Sí, hai un par de persoas relacionadas ao mundo da saúde que falan disto, mas todos os grupos políticos, quen mete a man en Alcoa ahora? Dicen que trouxo moito progreso, moitos cartos. Nos vamos a darlle a volta a moneda e vamos a falar dos índices de enfermedades que hai na Mariña. Vamos a falar tamén de todo o que trouxo consigo este desenrolo, os índices de drogadicción que houve na Mariña nos 80, asociado aos cartos de Alcoa, o eucalipto da Mariña, todo, todo ten relación con Alcoa, o medio ambiente, a saúde, todo na Mariña, 40 e pico anos despois da instalación da fábrica de Alcoa, nos demostran que a seu progreso e a nosa destrucción como país, como cultura e como sociedade. Denunciaremos ben alto sempre, dende Radio Pardiñas, que non vos queremos no noso país nin en ningún lado. En un programa de Alcoa tamén falaremos de como tratan a xente afroamericana aí en Estados Unidos, onde teñen a súa primeira industria de aluminio. Daremos de voz, tamén daremos de voz a como os proxectos de Alcoa en Centroamérica están destruindo o territorio e matando a xente. Falaremos tamén de Alcoa en Asia. Vamos a poñer un pouquiño en contexto, quen é esta Alumina, multinacional do aluminio norteamericano que está destruindo en todas partes o mundo, centrándonos, por suposto, na Alcoa da Mariña. Seguindo coa promoción dos xoves, xa tarde, ás 7:30, terá lugar un programa das compas da Radio Olvido sobre os anos 90, a música dos anos 90. Radio Olvido está conformada por dous compañeros da Radio Pardiñas, Lucas e Emilio, que xa o ano pasado fixeran un programazo sobre a música dos anos 70. Ora suben 20 anos e vanos a falar dos 90. E esperemos que non sexa o único programa que nos regalen as grandes xentes de Radio Olvido. Improvisaremos algo con eles tamén, quizáis sobre grupos que tocaron en Pardiñas fai moitos anos, pero bueno, eso estará fora da programación, tendes que escoitar Radio Pardiñas e igual vos regalamos algún programa especial de Radio Olvido feito por Radio Olvido e as compas de Radio Pardiñas. E a programación de xove, Radio Olvido sobre os 90, a década dos 90, 7:30, e ás 9 xa presentamos programa de Sons de todos os mundos, e ás 10:30 un programa especial. Radio Pardiñas somos unha radio seria, mas tamén somos unha radio con humor. Vamos a facer o noso primeiro freak show radiofónico aquí en Pardiñas. Titulamos de freak show postindustrial. Igual traemos a directivos de Altri, de Alcoa, o señor Rueda, o alcalde de Palas, en directo con nós, dicindo que ese hippie, se queren parar os proxectos, pois teñen que ir todos a picar pedra, traballar cas maos, o que lle fai falta a todos esos hippies que están en contra da industria. Isto, por suposto, un concepto freak show, rirnos un rato, porque de todo hai que rir, a alegría e a vida, e máis en Radio Pardiñas e na festa de Sermolos e de Pardiñas. E despois, pois, se non quedamos a gusto co freak show postindustrial, remataremos as 11:30 este directo dos xoves, que ven completiño desde as 11 da mañán ás 3 e de 7:30 ás 12 pico, cunha radionovela subversiva que nos regalan compañeiros da Terra Chá, con textos escritos por eles, o compañeiro Ero, gran titiritero destas terras, e o compañeiro Borja, amigo e membro tamén de Radio Pardiñas, nos regalarán esta radionovela subversiva. Thank you. Y antes de adentrarnos no venres, dicer que, como comentó el compañero, cualquier día fuera de programación puede haber un programa nuevo. Esto es la programación que pensamos que podíamos atar desde inicios. Eso no implica que los micros, por supuesto, como en todas las radios libres, están abiertos para cualquier cosa que surda y mesmo nos también podremos hacer cualquier falcatruada que se nos ocurra. Y vamos para viernes. Ya dijéramos que a las 12 hablaría nuestro compa Pablo sobre colonialismo inglés en Palestina. Y después tenemos una conversa con un compa amigo de ahí mucho tiempo, Manu, que nos va a hablar sobre este nuevo proyecto que tiene él como musicazo desde Allanos, que es Punta Aldea. Manu caso aparte, Punta Aldea dende a Terra Chá. Conversaremos con él e tamén nos regalará unhas dos seus temas que toca en directo. Vai a estar tamén no Festival de Begonte que presentaremos esta noite. E nada, él nos comentará a súa gira, como se chama, Non agardo por ninguén, e como lle está indo, e nos regalará uns temas en directo no estudio de Radio Pardiñas. Siempre nos facemos como galegos que somos, galegos que seguiremos, galegos que seguiremos. Galegos que seguiremos, berraban a xente de Senreira, que grupazo. O venres pola tarde temos aquí un apartado poesía da Terra Chá. Dicimos que pode haber cambios na programación, porque isto vamos a contar con xente escritoras da Terra Chá, igual o venres a esta hora 6, ou senón o sábado, dependemos da súa disponibilidade, pero estarán presentes en Radio Pardiñas Xosé Otero e Luz Campillo. E continuaremos a xoito cunha conversa cunha xente que ven todos os anos a montar unha cantina aquí no campo da festa de Pardiñas, a xente do Centro Social Madia Leva de Lugo. Os invitamos aquí, por suposto, encantadas de compartir o que é o Madia Leva no seu día a día na cidade de Lugo e o que é o seu, pois, a súa taberna na que disfrutamos todos os anos aquí en Pardiñas. A marxen desto, pois, como falábamos aí atrás, a parte da emisión ao vivo, tamén imos a reproducir programas agravados por xente como a nós, das diferentes radios, e tamén teremos de outras radios que ofreceron pois, que pincháramos programas afeitos. Hai un tempiño, algúns non hai moito, outros hai máis, pero que, bueno, pensamos que eran interesantes que se escoitaran por esta radio. De luns a venres, polas mañáns, de 9 a 12, teremos o espacio de Radio Pardiñas 2023, programas grabados o ano pasado, que soarán de 9 a 12 da mañán, de luns a venres. Logo entramos en directo, hasta as 2:30, 3:00, e de 3 a 4:30, programas grabados no Encontro en Defensa do Territorio da Burla Verde deste ano, o mes pasado, falando en plata das terras do Caurel. Xa tarde, programas grabados, estamos falando. Teremos a las 4:30 Espacio Radio Tribo, un programa feito por Voz Isa e compañía durante varios tanto tempo. Agradecerle sempre a Voz Isa, amigo de Sermolos, sempre presente nesta festa de Pardiñas, que nos regalara estes programas que a maioría parte deles grabounos en pandemia, con moito traballo de producción, de entrevistas, de montaxe, e que nos los cede para Radio Pardiñas, a radio de todas. Y en la hora siguiente, de 5:30 a 6:30, este que vos fala también vaya a poñer aí unos cuantos programas feitos na Radio Galimera, pero non recordo as datas, pero o máis novo pode que sexa de 2015. E sí, a radio de todas, máis pedimos disculpas por antemán porque estas súas voces que están soando creo que van a soar, bueno, nos mesmos días despois de como cho conto, de luns a venres de 6:30 a 7:30 temos Espacio Ardentía, programa que eu facía en Radio Roncudo Corme e no que tamén pues, rescataremos 5 programiñas variados sobre o entroido, sobre os incendios do Caurel que aconteceron fai 2 anos, e isto será no espazo de 6:30 a 7:30 dos luns aos venres. Cando rematemos os directos de cada tarde, alá por as 11:30, 11 ou 12, temos o espacio Radio Libres México, un programa que nos regalan dende Guadalajara, México, que nos acerca a realidades que acontecen neste lindo guerrilleiro país do México. E de 12:00 a 1:00 recuperaremos programas da Radio Galimera feitos por diversas compañeiras e procuraremos poñer pues, un ou dous de cada un e darles vidillo outra vez. Programas feitos hai un tempo, pero divertidos, amenos e loitadores. E si pola noite ainda non estamos descansando, non estáis descansando, Radio Pardiñas non para 24 horas de radio libre todo o día. Cando rematemos estes espazos, ahora pola 1 ou 2 da mañán, hasta as 9 que volvamos co espacio de Radio Pardiñas. No pasado tenemos música e outros programas grabados pois por estas xentes e outras xentes que facemos radio libre con amor, radio libre con respeto á tradición e Radio Libre Casenreira que merecen todo este modelo capitalista e todos estes parlamentos e todas estas mafias que queren condicionarnos a vida, mas non somos seres autónomos, creamos colectividade a radios libres sempre dando voz ás deserdadas. Radio Pardiñas, 24 horas o día, de hoxe ao domingo. Muito trabalhinho deu é que triunfara a razão, pra poder usar a língua que nos arde o coração, pra poder usar a língua que nos arde o coração, e agora que xa podemos com liberdade empregá-la, non xa falamos as nenas, non se xa que saian parvas, non xa falamos as nenas, non se xa que saian parvas. Usan na vila no corte inglés, usan bola sempre como ten que ser. Usa tío Xan e o amo Miguel, usan bola toda, usa ti tamén, que se a nosa terra nosa, nosa fala tamén, mira ti se somos ricos, inda que algún non se entere, mira ti se somos ricos. Radio Pardiñas sempre en galego, como cantan as compis de Quen Pallou neste temazo na lingua de fora. presentamos a programación ata venres e despois que temos o fin de semana, amigo Edu, temos creo que a feira e festa da música e da arte, non? E como radio acompañaremos toda a programación que haya o fin de semana, pois a carreira popular, a regueifa, os pregóns, montaremos dous estudios este ano, o Estudio Fisio na Casa das Artes e o Estudio Móvil no Campo do Torreiro, dúas mesas de son, dous ordenadores, parecemos la copia, amigo. Bueno, hai que agradecer a xente que leva a mesa e o control de, dos concertos e das actividades que hai no, no Torreiro da Festa, que se puseran en contacto con nós para facilitarnos esta tarefa. E de agradecer como a toda a xente que está en torno a este festival nos recibiu xa o ano pasado e este, pues, como si fuéramos aquí, non sei, algo máis do que nunca nos querimos. En especial, darlle gracias a Xoán, productor que traballa nestes días en no Festival de Pardiñas, que nos contactou e nos dixo todas as facilidades nos poñen para montar o estudio auxiliar e poder retransmitirvos en directo con boa calidade de son os concertos do sábado, do domingo e, como non, o pregón do domingo e os premios dos nenos, que para min é o corazón do festival. O domingo, a partir das 7:30, cando leen o pregón, cando falan toda a xente cercana a Xermolos e esta festa e, sobre todo, cando falan as crianzas, parte fundamental desta feira e festa da música e da arte de Pardiñas. E despois, cando estemos aquí sábado e domingo, pois cubriremos eventos e máis sorpresa, a programación do fin de semana para non perderse. E se tendes a mala sorte de non poder estar físicamente en Pardiñas, podedes seguir todo como se estiveras no campo da festa, aquí no 45 aniversario da feira e festa da música e da arte. Longa vida Pardiñas, longa vida Xermolos, Radio Pardiñas, a man de Xermolos, acompañando nesta travesía radiofónica da música e da arte. E xa para ir despedindo esta presentación da programación, que bonito tema nos regalamos folclórico, Requiem, importantísimo. Xa nos falou Alfonso das estrelas que nos acompañan este ano, xente cercana á feira festa da música da arte e a Xermolos, que finaron, morreron físicamente, mas siguen ben vivos dentro de nós, nos nosos corazóns. O amor co que Xermolos trata as nosas avoas, as nosas crianzas e a luz, a guía desta Radio Pardiñas. E rematando o programa, simplemente lembrarnos as xentes que o ano pasado puderon disfrutar con nós, mas este ano xa non están. Unha forte lembranza para todas elas e dicir que as crianzas siguen marcando o noso camino. E Pardiñas, como dicía Iago, como limos antes nunha parte do seu pregón, 45,000 anos máis estará brillando, alumeando o ceo de esperanza nesta terra chá e neste bonito país. Estamos aquí actualmente emitindo só por streaming, gracias, por suposto, ás compas de diferentes radios do Estado e da Galiza que están facendo a nova cobertura para que isto se poda escoitar en cualquier lugar do mundo a través da rede da internet. Seguimos intentando solucionar os problemas técnicos que tivemos estes días para poder emitir en FM 107.9 radial mítico da Radio Calimera, a última da banda, a primeira no teu corazón. Esta tarde, se todo vai ben, aquí non descansamos. Tivemos un pequeno problema co emisor que trouxemos, mas xa está viaxando para Pardiñas un novo emisor máis moderno que tentaremos conectar pola tarde para chegar a toda a terra Chanón, pero un radio de 20 kilómetros desde Pardiñas. Están atentas, iremos informando aquí en directo, tamén polas medios de difusión de redes sociais e demais, pero non é moito importante emitir, mas é moito importante emitir en FM, en radio de toda a vida. Nos facemos radio. Se todo vai ben, esta tarde teremos a fortuna de poder estar emitindo en FM. Dous días traballando e ao final o emisor non deu pa máis. Mas intentado quedou, podemos prometelo. Simplemente dar as gracias a todo o mundo que veu, especial a noso compañeiro de radio Chucho, que foi o noso técnico de antena e emisor. Fallou o emisor, non é culpa de nadie, mas temos o plan B. Confiemos en que saia, Masia de Sermolo nos acompañará. Xa nos achegamos ao final do programa. Simplemente darvos as grazas a todos por estar a outro lado. Gracias, Alfonso, por vir a inaugurar a programación en directo. Sempre un gusto facer radio e máis en Pardiñas. Escoitámonos pola tarde a partir das 7:30 ca programación en directo. E nada, creo que vamos a ir despedindo cun temazo para acabar, que nos regalaron fai pouco, non? Bueno, nos regalaron, lo roubamos da rede, realmente. Digo que nos regalaron a todos, non a nos como radio, digo, a Galicia inteira. Efectivamente. Cáchenas Cas Fidalgo, que fixo un rap de Ralti, que vai a sonar así como remate este temazo de folcólicos. E Cerque, tamén pincharemos a continuación, música, e como dixemos cando completamos a programación, con programas do Burla Verde. Dicir que este rap é contra Altri, feito pola xente de Ulloa Viva. Vamos a escoitarlo en uns segundiños. Pum, pum, pum, pum.